Stavi se dole, vrati se. Kaj, kjer je to? Sira je to. Lej, bom odgovoril dole, Igor, pa pičko ne vrati. Zdaj pred ikrlo postom. Ha. Zdaj si boljka.